ξεχασμένα κι όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοιτάς και μην ξεχνάς. Θα μιλάς μόνο για μένα όπου βρεθείς. Σε πειρασμούς μην ξαναμπείς, για θα καείς. Περασμένα, ξεχασμένα, πάμε μπροστά. Κι αυτά που αφήνεις μην κοιτάς και να κρατάς. Τις θυσίες μου για σένα σας προχαρτά. Με τη δικά σου υπογραφή, υπογραφή. Τα τόσα λάθη που έχεις κάνει, ας τα πάρει το ποτάμι. Στη θάλασσα να τα κουμπίσει, να καθούν μακριά. Ανοίγω τα χέρια και πέφτουν τα αστέρια. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω εσύ με στέλνεις με ένα σου φιλί. Περασμένα, ξεχασμένα, τι με χαρτί που ζωγράφισαν εσένα και έχω καεί. Περασμένα, ξεχασμένα, τι με καπνός με στα μάτια σου που ανοίγει ο ουρανός. Ας έχει για καλό παιδί, μα τι παιδί. Περασμένα, ξεχασμένα, όλα καλά. Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς απ' την αρχή, σαν πουλιά φυλακισμένα.